réveiller le bon qui est devant moi. Réveiller le Dieu bon, paye ton bon, fais péter le bon. Zuban, zu laguntzaile zira, aurten, antolatzaileetan ere, nola zara zure jola pixkat festivaluntan? Bai, ni dola lau urte gaztetxan, miarritzeko gaztetxan aizela, eta naturalki hor bildunez fastilasaikin, sartu eta hor nire bigarren edizio da, ez nintzen hor jaz, beraz zuten doratu, baina hor nire bigarren edizio da, antolatzaile bezala, eta tipitanik egiten dut ere, zenta pitanik azkaita egiten dut, eta giro hortan murgilduaz. Bai, hori da, eta lehaketak bat ziren, beraz bitan zen pixkat lehaketak itera eta konzertuak usteat. Zer da maite duzuna, egin zuti pitanik heldu zinela, zer da maite duzuna festila saien? Zendako pixkat aparte da festival hori? Kostaldean sortu niz eta baut familia bernek aldean, beraz eta eskualduna. Eta erginagraz eta beti festival horretan baitut nire balore guztiak, nire nizketa egiten dut ere, beraz bot lehak kiroleko influenzia, musika ere hain zen zuten dut, eta gaztetxean tolatzen ditugu ere konzertuak, eta han, konzertu lodiagoak gainet, tantazen ditugunak. Beraz, bai niretzat, zenen da lerra, musika, artea, eta ere nastea eskol giroa kostaldean, eta miarritzen gainerat hobekio. Eta bakarra da, olako giroan dena hemen miarritzen kostaldean, olakorik ez da ikusten? Bai, segur, maite udana hemen, da direla denak nasten girela. Izan eta dira Baionakoak, Barnekaldekoak, kostaletarrak, turistak, eta dena giro on batean gira, eta hor turismo baituko turistak, benztuki, gu hartzen ditugu nola ikusi nola den gure herria, eta ikusi nola gu kantolatzen ditugun gauzak, eta ez ostatu bat gauza komertzioa batzuetan, eta teknogabaldietan, edo berzun zu gauza piskat giroan. Zo, aspalditik gaztetxe duntan zirela, Xabi, haiguzu? Zambun, duela bizpailu urte, afen, piskat gehiago behar da. Ez da zure lehen festivala? Ez, irugarrena. Eta beti hor, beti laguntzaile, zer maite duzu festival horretan? Be, giroa, dena, festila xai badu zerbait desberdina, beste hori zaila da, bizi behar da, ikusi behar da, eta ikustean ulertzen da zergatik desberdina den beste festivalei. Zer ekartzen du pixkat hemen miarritzen, egiteak? Pixkat denetarik, jendea denetarik etortzen da eta hori interesgarria da ere. Denen unukaitea festibalan eta besta bendenekin ikustea elkartzen dela ere, besta eginez eta horra. Inaut zure laguntzaile, antolatzaile taldean ere? Zara zure bete behar festibaluntan aurten? Bereziki bolanta izan naiz, baina baita ere Euskara Komisioan, adibidez itzulpenen egiteko eta horra eta badakit jenok ekarpen ahondia egin duela Euskara aldetik, Euskara klaseak emaiten ditu olako urte osoan, eta ni proposatu nintzen ordezkari gisa egiteko, baina azkenan ez dut beharra izan. Gana idu, kide guziek Euskara ikasten dutela? Guziek ez, baina parte ahondi batek. Eta urte osoan, hastean behin, bedaren hasteazkenetan edo ostegunetan proposatzen ditu klaseak hemen Misanbu gaztetxean. Eta entzatzen gira maiztasun handiarekin egitea. Eta kideak bizki motibatuak dira, etxeko lanak egitea intuzte eta bai. Hori aski behia da? Aurten hasi da hori, duela seilabete edo hasi behi da. Festidasa izagutzen duzu beti danik, esposatzen dut, edo gazte zinelarik alduzinen, gazteago zinelarik alduzinen edo... Ez hainbeste, sartu nintzen Misanbun duela la urte eta hor proposatu ziguten festidasaen sartzeare eta pixkanaka, ahera biziki hona egin ziguten. Eta geroztik, ahont implikatu gira antolakuntzan eta... Zer da maite duzuna festilasaien? Zekit badu giro berezi bat? Zekit zerratik, atzu erraiten nien lagunai hemen senintzen nintzela etxean bezala pixkat. Badak hauza hori nun iduridu familia bat girela pixkat. Ez duzu senintzen lankideak direla baizik eta lagunak. Pixkat denak lagunak gira eta konfiantza duzu denengan eta batzutan kesatzen gira normala duten bezala, baina bere ala gero bakoaz barkamenak eskatzerat bon, wala, eta batzutan tentsiopean gira eta dena, baina elkar maite dugu eta atxo baitan dut, beti untsa finitzen dela. Eta beste badan berean musikarena, leha kirolena, giro guzio horrek ere goxo da nola bizi duzuzuk hori? Bai, nik ez dut sola praktikatzen, baina biziki ahrigarriak atxamaiten ditut egiten dituzten figurak, adibidez, Xuzko zirkuluarekin, joanen urtean auto baten gainetik salto egin duzten, eta urtean barku baten gainetik, itxasuntzi baten gainetik. eta bon, ere zat argikarria da. Musikaren aldetik baduzu talde bat hor, piskat kutsuna, ikusia edo ikusi nahi duzuna. Bizki maitatu ditut Raplariak, OPH eta Pixo, eta hor Rudiger ere. Medication or delusion, medication or the local grow. Other layer, a solution, a probation, now your day's gone. Oh, oh.